นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นต้นไปได้เวลาฟังธรรมได้เวลานั่งกรรมฐานนั่งวิปัสสนานั่งสมาธิการนั่งสมาธิให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ไม่ยากคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาตาเวลานี้ไม่ดูคนอื่นดูใจหลับตาพาทางนอกแล้วก็ดูใจดูจิตใจของเราให้รวมเข้ามานึกบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธนี้เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละเมื่อแปลเป็นภาษาไทยเรียกว่าพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธพระพุทธเจ้านี่สำคัญกว่าสิ่งใดๆกว่าที่เราจะได้มาเรียกท่านว่าพุทโธท่านตั้งใจบำเพ็ญทานบำเพ็ญทานมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธนี้พระองค์รักษาศีลห้าศีลแปดมาโดยลำดับได้สี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธนี้มาพระองค์เนคขมะบาลามีหรือว่ารักษาศีลอุโบสถมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธนี้พระองค์ฝึกหัดจิตใจให้เกิดปัญญาให้มีปัญญาไม่ยอมให้ตัวเองเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญานานสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้มาคำว่าพุทโธที่เราภาวนานี้แล้วพระองค์ก็บำเพ็ญวิริยะบารมีคือว่าเป็นคนมีความภาคความเพียรความพยายามทุกอย่างบำเพ็ญมาอย่างนั้นสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธนี้พระองค์บำเพ็ญขันติบารมีขันติบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทโธที่เราภาวนานี้พระองค์บำเพ็ญสัจจะบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทโธนี้พระองค์บำเพ็ญบารมีอธิษฐานบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทโธที่เราภาวนานี้พระองค์บำเพ็ญเมตตาบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทโธนี้มาพระองค์บำเพ็ญอุเบกขาบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัป จึงได้คำว่าพุทโธพุทโธที่เรานึกภาวนานี้คำว่าพุทโธจึงไม่ใช่ของเล็กน้อยบำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากัปคำว่าอสงไขยแล้วว่าจนนับไปไม่ได้แล้วยังเพิ่มว่าสี่อสงไขยแสนมหากัปอีกจึงได้ตรัสนี่ก็อย่างต่ำหรืออย่างได้ตรัสเร็วอย่างกลางพระพุทธเจ้าสุดแท้แต่ว่าองค์ใดชอบขนาดไหนก็ตั้งใจเอาอย่างกลางนั้นเรียกว่าแปดอสงไขยแสนมหากัปอย่างสุดท้ายคือว่าสิบหกอสงไขยกับแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทธนี้ประมาทไม่ได้พระพุทธเจ้านี่เป็นที่สักการะบูชาทั้งมนุษย์ตลอดขึ้นไปจนถึงเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ทั้งมวลขึ้นชื่อว่ามนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายนั้นไม่มีผู้ใดดีวิเศษเกินพระพุทธเจ้าเกินพุทโธไปได้เวลาภาวนาโบราจนาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านจึงให้น้อมนึกอำลึกเอาคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธนี้มาสอนใจเวลาเรานึกพุทโธก็ให้เพ่งดูฟังเสียงที่ว่าพุทโธพุทโธพุทโธก็คือจิตเราเนี่ยแหละเป็นผู้นึกถึงเมื่อนึกถึงบริกรรมภาวนาอยู่จิตเราให้มีสติไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆให้จิตใจรวมเข้ามาสงบเข้ามาตั้งมั่นในดวงจิตดวงใจของเราทุกคนให้ได้อันการบำเพ็ญภาวนานี้ก็มีครบถ้วนทุกส่วนทุกแปลงานจึงมาเป็นสมาธิภาวนาได้ถ้าเราไม่ตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามาก่อนจะมานั่งภาวนาพุทโธมันก็เลื่อนลอยเต็มทีจึงต้องมีการประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลคำว่าบุญกุศลนั้นคือว่าทำดีทำความดีไม่ว่าการกระทำใดๆเรียกว่าทำเป็นบุญทำให้มันดีไม่ว่าจะพูดจาปราศัยอะไรก็เรียกว่าพูดดีพูดวาจาดีไม่ว่าจะคิดสิ่งใดๆก็ไม่คิดชั่วเหลวไหลไม่คิดอิจฉาพยาบาทบุคคลผู้หนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งตัวใดคิดในใจก็ให้คิดภาวนาพุทโธนั่นแหละดีหรืออุบายอื่นใดก็ได้ทางนั้นแหละเมื่ออุบายนั้นยังจิตใจของเราทุกคนให้สงบระงับได้เกิดความสงบได้เกิดความสลดสังเวชมองเห็นศีลธรรมกรรมฐานได้ก็เป็นอุบายภาวนาได้ทางนั้นสมถะภาวนาทำใจให้สงบให้ใจมั่นใจตั้งมั่นไม่ให้ใจงอนแงนคลอนแคลนบ่ให้ใจฟุ้งซ่านลำคาญไปที่อื่นให้ใจมาสงบแน่วอยู่ในคำว่าพุทโธหรือบทใดบทหนึ่งที่เราเอามาภาวนาพิจารณานั่นแหละส่วนจิตสังขารจิตมารจิตกิเลสจิตตัณหามานะทิฏฐิให้เลิกละทิ้งให้หมดไปไม่ต้องเอามายึดถือรวมใจลงไปให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกคำว่าพุทโธหรือว่านึกอะไรก็ตามเอาให้เหมือนกับลมหายใจเข้าออกคือต้องการจิตใจสงบตั้งมั่นอยู่ในเนื้อในตัวอยู่ในจิตในใจไม่ต้องการให้จิตเลื่อนลอยฟุ้งซ่านลำคาญไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสจงยกจิตใจของตนให้สูงขึ้นอย่าเป็นคนใจต่ำคนเราเมื่อจิตใจมันต่ำแล้วยกขึ้นมาได้ยาก จิตถ้าหาว่ามันหลงไหลไปตามความโกรธมากก็เรียกว่าตัณหลงไหลไปตามความโลภความอยากได้เกินไปก็เป็นความตัณหลงไหลไปตามความหลงลุ่มหลงมัวเมาฟุ้งซ่านลำคาญเอาความสงบเยือกเย็นไม่ได้จึงต้องอาศัยการปฏิบัติบูชาภาวนาตั้งอกตั้งใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เราไปช่วยท่านตั้งใจท่านตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามาจนมาถึงวันตรัสรู้ได้ท่านทำเองปฏิบัติเองทั้งนั้นแหละเราก็ไม่ได้ไปช่วยท่านทำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคือว่าเป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดความสามารถอาจหารขึ้นมาในจิตใจของตนการที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์ภายในโลกในวัฏสงสารนั้นไม่ใช่ผู้อื่นจูงจมูกมันเป็นการประกอบกระทำของตัวเองให้ตรงกับศาสนาธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ท่านสอนว่าให้ใจสงบตั้งมั่นก็ตั้งใจนึกตั้งใจเจริญเมื่อได้เวลาแล้วโดยเฉพาะเราอยู่ที่ผู้บวชแล้วอยู่ที่วัดก่อนจะหลับจะนอนก็นั่งภาวนาอยู่ที่บ้านก่อนจะหลับจะนอนก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาให้ใจสงบระงับเยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนแต่ว่าตอนแรกๆที่ใจคนเราไม่คุ้นเคยกับภาวนาก็มันก็เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาเป็นธรรมดาของบุคคลที่เรายังไม่เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วการนั่งสมาธิภาวนานั้นไม่ใช่เป็นเรื่องทุกข์มันเป็นเรื่องสุขเรื่องสบายใจคนเราถ้าสงบระงับแล้วก็สบายไม่เร่าร้อนด้วยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิเพราะว่าใจคนเรานั้นกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงนั้นมันมีเต็มอยู่ในหัวใจแต่เราก็มาเห็นว่าเวลามันลุกขึ้นมาในใจของเรานะมาเข้าใจว่ามันเป็นในเวลานี้มันเหมือนกับว่าไฟนะมันเป็นเท่าเป็นฐานมันร้อนละอุอยู่ในเท่าฐานถ้าเกิดมีเชื้อเพลิงเชื้อไฟอะไรไปตกใส่มันก็ลุกฮือขึ้นมาไหม้บ้านไหม้เรือนก็ได้กิเลสในใจของเรานี่แหละถ้าหากว่าเราไม่ภาวนาไม่ทำความเพียรละกิเลสในใจนั้นกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงมันเกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเมื่อมันมีอยู่เป็นเชื้อเพลิงเชื้อไฟอยู่ในใจแล้วมันก็ดิ้นด้วยอำนาจของกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันว่าวุ่นไปหมดเพราะจิตไม่สงบพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนพุทธบริษัทสาวกทั้งหลายทั้งคฤหัสถ์และญาติโยมเทวดาอินทร์พรหมท่านสอนให้ตั้งใจให้สงบตั้งมั่นอย่าได้วันไหวสั่นสะเทือนไปด้วยอารมณ์ใดๆทั้งนั้นแม้พระองค์เองในวันที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกไม่ใช่ว่าพระองค์เกิดมาแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าเลยทีเดียว พระองค์ไปบวชจะเด็ดออกบรรพชาเป็นพระฤาษีอยู่ในป่าในเขาป่าหิมพานต์ภูเขาอินเดียเขาหิมาลัยถ้ำกูหามีที่ไหนท่านไปแสวงหาภาวนาหมดทั่วหมดประเทศอินเดียก็ว่าไหนภายใน6ปีคิดดูว่าบำเพ็ญมาขนาดนั้นพระองค์ยังมาบวชแล้วแทนที่จะให้ได้สำเร็จง่ายๆก็ไม่ได้อยู่อย่างนั้น6ปีจึงมาถึงท่ามกลางแห่งประเทศอินเดียที่ว่าต้นไม้โพใกล้ลิ้นแม่น้ำเนลัญชลา เมื่อมาถึงต้นโพต้นนั้นแล้วก็ชอบอกชอบใจคือว่าตามประวัติว่าต้นโพต้นนี้เกิดขึ้นมาพร้อมกับพระพุทธเจ้าประสูติเกิดรูปกายพระองค์เกิดรูปกายประสูติปีนั้นต้นโพต้นนี้ก็ผลิดอกออกผลจากเม็ดขึ้นมาเป็นต้นโพภายใน35ปีต้นโพก็เป็นร่มเงาใหญ่โตพระองค์เสด็จมาถึงก็ชอบใจจะนั่งภาวนาให้ได้ตรัสรู้ที่ตรงนี้แหละเมื่อฉันบิณฑบาตเสวยอาหารแล้วพระองค์ก็ไปอยู่รอบๆ บริเวณร่มไม้นั้นเพราะว่ามันร่มเย็นดีพอดีมีแขกเลี้ยงโคมาเห็นเข้าก็มาเข้าใจเอาเองไม่ได้ไปถามพระพุทธเจ้าของเราเลยแกก็คิดว่าพระฤาษีตนนี้คงนอนที่นี่แน่ๆตั้งแต่เช้าจนบ่ายจนจวนจะค่ำแล้วก็ไม่หนีไปที่อื่นเห็นยืนเดินนั่งอยู่ตามแถวนี้แขกเลี้ยงโคอินเดียคนนั้นก็เกิดศรัทธาว่าเราจะมีอะไรช่วยพระฤาษีตนนี้ก็ได้ความว่าฤดูเดือนหกเพ็ญมันเป็นฤดูฝนพื้นแผ่นพื้นแผ่นดินก็ชื้นไปด้วยน้ำเพราะฝนตกมามากแล้วจึงมีศรัทธาไปเกี่ยวเอาหญ้าคามาแปดกรรมหอบมาถวายพระพุทธเจ้าของเราเวลานั้นยังไม่ได้ตัดสรุปแขกต้องการจะให้ท่านปูนอนแต่พระองค์ก็รับเอาหญ้าคาทั้งแปดกรรมนั้นมาแล้วว่าเราจะเอาหญ้าคาทั้งแปดกรรมนี่แหละปูนั่งสมาธิภาวนาให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าให้ได้จึงเลือกสถานที่ภายในบริเวณต้นไม้โพนั้นว่าด้านไหนเป็นมงคลพระองค์ดูด้านทิศเหนือก็ยังไม่เหมาะดีทิศตะวันตกก็ยังไม่เหมาะทิศใต้ก็ไม่เหมาะมัวมาดูทิศตะวันออกเห็นว่าเหมาะดีคือว่าตื่นเช้าเช้าตรู่ก็จะมีพระอาทิตย์ออกด้านนี้ทุกวันทุกวันพระองค์ก็เอาหญ้าคาทั้งแปดกรรมนั้นปูลาดลงไปสลับกันไปสลับกันมาหมดทั้งแปดกรรมในด้านทิศตะวันออกต้นไม้โพนั้นเมื่อพระองค์ปูเสร็จแล้วก็เข้าไปนั่งสมาธิภาวนาในที่นั้นด้านทิศตะวันออกพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรคือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาบทภาวนาของพระพุทธองค์ในเวลานั้นพระองค์เลือกได้ลมหายใจเข้าออกเพราะลมหายใจเข้าออกนี่มันแสดงอยู่เวลาสูดลมหายใจเข้าไปเย็นสบายหายใจออกมาก็สบายพระองค์ก็เอาอุบายคำว่าลมหายใจนี่แหละภาวนาระวังจิตใจของท่านไม่ให้ออกไปนอกจากลมหายใจเข้าออกเอาลมหายใจเข้าออกนี่แหละมัดจิตใจของพระองค์เรียกว่าอานาปานุสติกรรมฐานระวังเอาลมหายใจมัดจิตใจจนอยู่แน่วมั่นคงสงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเป็นสมาธิอย่างต่ำสมาธิอย่างกลางสมาธิอย่างสูงสุดจิตใจไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมด้วยเหตุการณ์ใดๆน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็เย็นสบายเรียกว่าสมถกรรมฐานตั้งมั่นดีแล้วพระองค์ก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานคือให้เห็นร่างกายจิตใจตัวตนสัตว์บุคคลตลอดจนไปถึงผืนแผ่นดินท้องฟ้าอากาศดวงพระอาทิตย์พระจันทร์ภูเขาอะไรก็ตามว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปมีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์ทนอยู่อย่างนี้ไม่ได้มีความไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงทั้งนั้นจะเป็นรูปสังขารตัวตนคนก็ตามสัตว์ก็ตามอะไรก็ตามมีรูปมีนามมีกายมีใจและ มันต้องมีทุกข์อย่างนี้แหละพระองค์ก็ภาวนาจนเห็นแจ้งว่าร่างกายตัวตนของเราของเขาของใครก็ตามมันตกอยู่ในลักษณะทั้งสามประการอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังคือมีแต่เรื่องทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดแต่จิตหลงมายึดเอาถือเอาให้เกิดความหลงไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อพระองค์กำหนดอย่างนี้ได้จิตใจของพระองค์ก็แจ้งสว่างไม่หลงไหลไปตามลูกตามเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ในคืนวันนั้นเองพระองค์ก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณละกิเลสราคะโทสะโมหะหมดสิ้นไปในคืนวันนั้นพร้อมทั้งวาสนาอาจินกิริยากายวาจาจิตอะไรไม่เรียบร้อยพระองค์ก็เรียบร้อยหมดและก็พิเศษกว่าพระสาวกลูกศิษย์ของพระองค์พระพุทธเจ้านั้นชื่อว่าไม่ว่าองค์ใดมาตัดก็เรียกว่าพิเศษจะหัวเราะเฮฮาเหมือนคนธรรมดาเหมือนพระสงฆ์ธรรมดาไม่มีถ้ามีเหตุมีการอะไรเกิดขึ้นก็ยิ้มพระโอษฐ์คือว่าถ้ามองดูหน้าของพระองค์แล้วเป็นยิ้มแต่ไม่มีเสียงหัวเราะยิ้มแสดงยิ้มแย้มแจ่มใสพระอานนท์พุทธอุปัฏฐากก็ทูลถามได้เรื่องได้ราวขึ้นมาเลยว่าอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือว่าอันนี้แล้วว่าวาสนาพระองค์เลิกได้ละได้การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของพระองค์นั้นเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็ไม่นานที่เราเรียกว่าวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาเป็นการเวียนเทียนระลึกถึงพระพุทธองค์เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ให้ได้สำเร็จมรรคผลถึงซึ่งนิพพานที่เมืองพาลานสีสมัยนี้เขาเรียกว่าสารนาฏขณะนี้ก็มีวัดไทยเราอยู่วัดหนึ่งแต่ว่าได้แขกเป็นเจ้าอาวาสเพิ่นมาอยู่เมืองไทยกลับไปอินเดียก็เลยหลวงพ่อพระโคเพิ่นก็สร้างวัดให้นั่นทีหนึ่งได้พระแขกเป็นเจ้าอาวาสแต่ว่ามันเป็นแขกสมัยนี้ไม่ใช่แขกสมัยเก่าก็ต่างกันไปบ้างเมื่อสาวกทั้ง5องค์ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วพระองค์ไม่กลัวล่ะเพราะว่ากิเลสราคะโทสะโมหะอย่างคนเราธรรมดานี้ไม่มีแล้วเมตแต่จะเมตตากรุณาแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแก่ก็มุ่งให้เขามีความสุขความสบายสอนธรรมเรื่อยไปพระองค์ก็เผยแผ่ไปอีกทางหนึ่งสาวกทั้ง5องค์ท่านก็ห้ามไม่ให้ไปร่วมกันให้ไปคนละทิศละทางใครถนัดด้านใดทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกตะวันออกชอบใจทางไหนก็ไปแต่ไม่ไปหลายองค์เสียเวลา พระองค์ก็เทศนาสอนไปอีกทางหนึ่งไม่เอาสาวกมาปฏิบัติรักษาเอาความสุขความสบายอย่างคนเราธรรมดาก็ไม่เอาพระองค์ไปเองยืนเองนั่งเองนอนเองบิณฑบาตเองฉันเองอะไรทุกอย่างไม่ต้องกังวลกับสาวกยังมีพุทธกิจของพระพุทธเจ้าเกิดมีขึ้น ตอนเช้าเรียกว่าปุพพันเถปินฑปาตัญจะเสด็จโปรดสัตว์ในทางบิณฑบาตตอนบ่ายเย็นๆก่อนพระอาทิตย์ตกดินเรียกว่าสายันเถธรรมเทสนังไปโปรดสอนอุบาสกอุบาสิกาหมายถึงว่าคฤหัสถ์ญาติโยมที่ยังไม่ได้เป็นนักบวชนับตั้งแต่เท่าพญามหากษัตริย์ลงมาจนถึงคนธรรมดาสามัญตอนเย็นๆก็เทศนาทุกวันญาติโยมอยู่บ้านใครมีเวลาว่างก็ไปฟังธรรมพระองค์แสดงแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นสุดสูงสุดผู้ใดมีอินทรีย์บารมีแก่กล้าก็ได้สำเร็จมรรคผลเป็นญาติโยมก็ได้ตอนพบค่ำก็ประทานโอวาทแก่พระภิกษุสงฆ์ภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีผ้าขาวนางชีลือชีนักบวชคือว่าเป็นผู้ละจากคารวะญาติโยมแล้วก็ให้เน้นหนักไปในทางภาวนาทำความเพียรละกิเลสไม่ให้มีความท้อถอยหลังจากสาวกเลิกลาไปแล้วอัทธรเตเทวปัญหาหนังตอนเที่ยงคืนพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหมือนพวกเราทั้งหลายพวกเรายังไม่เที่ยงคืนก่อนอยากหลับแล้วง่วงแล้วพระพุทธเจ้าเที่ยงคืนยังแก้ปัญหาของเทวดาหรือว่าเทศนาให้เทวดาฟังอยู่ไม่ขี้เศร้าเหงานอนเหมือนพวกเราทั้งหลายเมื่อเทวดาเลิกลาไปแล้วจวนจะแจ้งจะสว่างก็พิจารณาสัตว์โลกหมายตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปจนเทวดาอินพรหมผู้ใดมีอินทรีย์บารมีแก่กล้าพอจะโปรดได้สอนได้ในวันพรุ่งนี้มีหรือไม่ทั้งโลกนี่แหละทั้งมนุษย์และเทวดาถ้ามีก็จะมาปรากฏถ้าไม่มีก็แล้วไปบิณฑบาตตามเคยเนรกิจ5อย่างนี้แม่สาวกของพระองค์ในสมัยนั้นก็ไม่ทำไม่ได้เหมือนพระองค์5อย่างไม่ได้จะได้ก็บิณฑบาตมาฉันนั่นเองเท่านั้นแล้วก็เทศนาสอนการต้อนรับเทวดาสอนเทวดาก็จะได้เป็นบางท่านบางองค์นี่แสดงให้เรารู้ว่าพุทธศาสนาที่เจริญมาจนถึงพวกเราที่มีชีวิตอยู่ในสมัยนี้พระพุทธเจ้าผู้เป็นต้นเป็นประธานเป็นพุทโธเป็นผู้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเท่ากันก็ว่าถ้าพูดคนเราสมัยนี้ก็เรียกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเอาเต็มที่ส่วนสาวกก็เผยแผ่ไปได้สำเร็จแล้วก็ส่งกันไปทั่วไปจนมาถึงบ้านไทยเมืองไทยประเทศไทยเรานี่แหละอย่าไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าพระสาวกไม่ได้มาถ้าไม่มาแล้วคนไทยจะมานับถือพุทธศาสนาไม่ได้ที่เรานับถือสักการะบูชาก็คือว่าคนไทยมันสืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยขั้งพุทธกาลโน่นแหละแต่ว่าตำนานนั้นมันไม่ได้เขียนไว้สมัยโบราณนั้นมีแต่การลบลาฆ่าฟันเบียดเบียนกันยากโยกตำหนักตำราก็ฆ่าศึกเข้ามาโจมตีบ้านเมืองก็เผาทิ้งทำลายทิ้งมันเป็นอย่างนี้บัดนี้เราท่านทั้งหลายได้มานั่งสมาธิภาวนาอยู่ที่ถ้ำพระปองนี้ก็เถอะถ้าหากว่าญาติโยมทั้งหลายมาแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งนั้นไม่มาอยู่เป็นหลักเป็นฐานจะมาถางป่าถางหนามออกหรือทำให้มันเป็นที่นั่งภาวนาลับตานึกพุทโธไม่ได้จะมาต้องตินั่นตินี่แล้วก็กลับบ้านกลับเมืองเท่านั้นเองแต่ที่เราได้เห็นอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือว่าด้วยบุญบารมีพระพุทธเจ้าที่ท่านแผ่รัศมีมาจากเมืองนิพพานให้สาวกทั้งหลาย ญาติโยมทั้งหลายมาทำบุญให้ทานรักษาศีล5ศีล8โดยเฉพาะวันออกพรรษาวันมหาปวารณาวันแรมค่ำหนึ่งที่นี่เพิ่นก็มีตักบาตรเทโวตักบาตรเทวดาคือเป็นวันที่ถือนิมิตว่าพระพุทธเจ้าขึ้นไปโปรดแม่พุทธมารดา3เดือนอยู่เมืองสวรรค์ลงมาวันแรมค่ำหนึ่งก็ตักบาตรพระพุทธเจ้าตักบาตรสาวกในสมัยนั้นจึงได้มาร่วมกันแล้วก็ปีนี้ทางนครนายกก็ได้มาทอดกฐินนาทานสำเร็จลุล่วงไปยังมีศรัทธานอนทำผาปล่องภาวนาอีกสักคืนอย่างน้อยหรือผู้ใดจะบวชอย่างพระพุทธเจ้าก็ตั้งใจไว้อย่าไปท้อถอยอย่าไปกลัวบวชบวชมันสบายที่สุดและในโลกนี้ไม่มีอะไรสบายเท่าแต่ว่ากิเลสในใจของเราต่างหากมันอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวเหมือนพระพุทธรูปไม่ได้มันก็วุ่นวายให้อยู่เหมือนพระพุทธรูปภาวนาพุทโธพุทโธอยู่มันก็อยู่ได้จึงให้พากันตั้งอกตั้งใจอย่ามีความท้อถอยพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกภัยไปได้เพราะความเพียรคนเราถ้ามีความเพียรความหมั่นความขยันในจิตใจไม่ท้อถอยแล้วไม่ว่าทางโลกและทางธรรมย่อมสำเร็จลุล่วงเป็นไปได้ดูพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายพร้อมด้วยสาวกของพระองค์มีพระโมคคัลลาสาลีบุตรพุทธเวไนทั้งหลายท่านไม่มีความท้อแท้อ่อนแอมีความอดความทนความหมั่นความขยันขันแข็งในการประพฤติดีปฏิบัติชอบจะอยู่ดีสบายท่านก็เร่งภาวนาเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็เตือนใจของท่านว่าเทวทูตเทวธรรมมาบอกมาสอนมาเตือนไว้ว่าผลที่สุดชีวิตของคนเราย่อมถึงซึ่งความแตกดับคือความตายความตายนั้นมันไม่ใช่คำพูดมันเป็นความเจ็บปวดทุกขเวทนาล้าวลานที่สุดความตายเห็นนั้นท่านจึงตรัสไว้ว่าความตายเป็นทุกข์เราเจ็บไข้ได้ป่วยตั้งแต่เกิดมาจนถึงวัยแก่วัยชราทุกคนนั้นก็ยังไม่หนักหน่วงเท่าวันแตกวันตายวันแตกตายนั้นเรียกว่าเจ็บปวดที่สุดจนเหลือทนล่ะทนไม่ไหวจิตก็ออกจากร่างไปบัดนี้เรายังมีชีวิตลมหายใจอยู่บุญกุศลยังให้โอกาสให้เวลาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เราได้บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาให้เน้นหนักไปในทางภาวนาทำความเพียรละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจของเราให้เบาบางหมดสิ้นไปเป็นจุดหมายปลายทางอย่างอื่นไม่สำคัญจิตใจเป็นสิ่งสำคัญคนเราท่านตรัสไว้ว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วด้วยจิตด้วยใจคนเราถ้าใจมันจะเอาอะไรให้จริงจังแล้วได้หมดนั่นแหละเอาไม่ได้แต่ดวงพระอาทิตย์พระจันทร์แม้ดวงพระจันทร์ก็ยังขึ้นไปเหยียบย่ำได้มนุษย์เรามันมีความสามารถอาถรรพ์นั้นอย่าไปท้อแท้อ่อนแอในหัวใจจงทำใจของตนให้ใหญ่เท่าลูกมะพร้าวเนี่ยอย่าไปให้มันใจหิวแห้งกระจอยง่อยอยู่ไม่ได้ลุกขึ้นภาวนาโยนหยัดต่อสู้กิเลสความโกรธความโลภความหลงฟาดฟันกิเลสในหัวใจของตนให้วอดวายไปเหลือแต่จิตใจที่มีความเชื่อความเลื่อมใสในทางพุทธศาสนาฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติ